rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold. Tylko 11,99 za 150 gramów. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Kolejne szczepionki przeciwko koronawirusowi już w Polsce. 150 tysięcy dawek trafi dziś do szpitali węzłowych. Rozpoczyna się kontrola NFZ w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w sprawie szczepień poza kolejnością. Bogata oferta Polskiego Radia na ferie z powodu pandemii spędzanych w tym roku głównie w domu. Kolejne szczepionki przeciwko koronawirusowi przyleciały do Polski. Na lotnisku Chopina w Warszawie wylądował samolot z Kolonii, a na jego pokładzie 300 tysięcy dawek preparatu firmy Pfizer. Szczepionki trafią najpierw do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych, a potem do tzw. szpitali węzłowych, gdzie odbywają się szczepienia pracowników ochrony zdrowia. Minister zdrowia Adam Niedzielski zdecydował, by z jednej fiolki szczepionki zamiast 5 podawać 6 dawek. Decyzja została podjęta wspólnie z konsultantem krajowym do spraw farmacji szpitalnej oraz na podstawie doświadczeń innych krajów. Europejska Agencja Leków dopiero będzie obradować nad dopuszczeniem takiej procedury, powiedział minister Adam Niedzielski. To jest działanie, które wyprzedza to, co się dzieje w Europejskiej Agencji Leków. Kolejna dostawa szczepionek będzie trzecią z rzędu. Łącznie Polska otrzyma 610 tysięcy dawek szczepionki przeciw COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpocznie się dziś kontrola NFZ zlecona przez ministra zdrowia, która ma wyjaśnić okoliczności zaszczepienia znanych osób poza kolejnością, czyli grupą zero, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Doszło do bardzo poważnego nadużycia polegającego na dopuszczeniu do grupy zero osób, które nie powinny tam się znaleźć. Nie można akceptować tego rodzaju sytuacji i nie można obok nich przejść obojętnie. Zgłoszenie do prokuratury, że rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Jakość życia mieszkańców popegeerowskich terenów ma poprawić rządowa pomoc. Od dziś gminy mogą starać się o pieniądze z programu, którego budżet wynosi ćwierć miliarda złotych. Program jest dobry, a pomoc bardzo potrzebna, mówi Jan Szewczyk, wójt gminy Wierzchowo na Pomorzu Zachodnim. Generalnie chodzi o poprawę środowiska, chodniki, nawierzchnie dróg. W latach 70. wybudowane substancje mieszkaniowe. No budowało się tak, jak się budowało dzisiaj. Należałoby poddać termomodernizacji, oczyszczalnia ścieków. Należałoby po prostu wybudować nową. Każdy samorząd może złożyć do wojewody maksymalnie 3 wnioski o łącznej wartości do 5 milionów złotych. Od dziś droższe parkowanie w Warszawie. Powiększa się też obszar, na którym trzeba będzie płacić za postój. Za pierwszą godzinę parkowania w płatnej strefie trzeba będzie wydać 3 zł. 90 groszy, za drugą godzinę 4,60, za trzecią 5,50, za czwartą i każdą kolejną 3,90. Zmieniają się też godziny, w czasie których będzie obowiązywać opłata. Dotychczas bilety obowiązywały od godziny 8 do 18, od dziś ten czas wydłuży się do godziny 20. Od września zeszłego roku obowiązują wyższe mandaty za brak ważnego biletu parkingowego. Trzeba płacić 250 zł, a zapłata mandatu w ciągu 7 dni zredukuje tę kwotę do 170 zł. Nowe obszary płatnego parkowania pojawiły się na Woli i na Pradze Północ. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A w całej Polsce i w Polskim Radiu rozpoczynają się ferie. W tym roku nietypowe. Z powodu pandemii zamiast na świeżym powietrzu uczniowie będą odpoczywać w domach. Czas w czterech ścianach wypełnią audycję Polskiego Radia, które przygotowało bogatą ofertę. Codziennie od 12 do 14 w ramach ferii z Trójką zaplanowano konkursy, prezentacje rodzinne, powieści, bajki Teatru Polskiego Radia oraz pomysły na wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Gośćmi będą gwiazdy muzyki i filmu, psychologowie oraz pedagodzy. Radiowa Jedynka przygotowała zimę z radiem od 9 do 12. Nie tylko nowości, ale i dobrze znane konkursy w wersji dla młodszych słuchaczy, zapowiada Magdalena Szturemska z Radiowej Jedynki. Te, które są w czterech porach, czyli na przykład Co tu nie gra, ale w specjalnej wersji młodzieżowo-dziecięcej. Zima z radiem w programie pierwszym Polskiego Radia pozwoli też zamienić każdy dom w małe laboratorium, mówi Agnieszka Kunikowska. We współpracy z centrami nauki będziemy przeprowadzać takie eksperymenty tu i teraz, na żywo w studiu, ale także mamy nadzieję, że to samo będą robić nasi słuchacze w domach przy użyciu tego, co pod ręką. A jak zorganizować dziecku ferie i zadbać o jego bezpieczeństwo, doradzi Polskie Radio dzieciom, mówi Klaudia Borowa. W audycji Strefa Rodzica od poniedziałku do piątku od 21.00. do 23.00. A więcej informacji o specjalnych audycjach Polskiego Radia na stronie polskieradio.pl. Paulina Kurak, Polskie Radio. Na portalu Polskiego Radia w serwisie Ferie można znaleźć propozycje bajek, słuchowisk i innych audycji dostępnych online. Są to głównie przedstawienia Teatru Polskiego Radia oraz audycje Polskiego Radia dzieciom. To był serwis Trójki. Ósma 5, serwis sportowy Trójki przedstawi Adam Malecki. Kamil Stoch liderem klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Zawodnicy mają za sobą trzy konkursy, w tym ten wczorajszy w Innsbrucku, wygrany właśnie przez Polaka. Stochowi na podium towarzyszył Dawid Kubacki, który zajął trzecie miejsce i awansował na drugą lokatę w generalce, spychając na trzecią groźnego Norwega Graneruda. Stoch ma szansę, by to wygrać, bo też jest w świetnej formie, mówi były skoczek narciarski Bartłomiej Kłusek. Na obrót tej pewności siebie skacze już coraz lepiej. Widać, że Kamil Stoch jest z tej bardzo dobrej dyspozycji, także teraz tylko czekać na następny konkurs. Także myślę, że to jest duża szansa znowu przez Kamila na wygranie tego turnieju, no aczkolwiek wszystko zależy od dyspozycji dnia, od warunków też bardzo dużo zależy, a to wiemy, że są różne. Kolejne zawody w Bischofshofen. Jutro kwalifikacje skakanie w Trzech Króli. Królem pola karnego piłkarskiej Bundesligi jest Robert Lewandowski. Polak strzelił dwa gole w wygranym 5-2 meczu Bayernu Monachium, lidera zresztą, z Mainz. We Włoszech dwa gole Piotra Zielińskiego w wygranym 4-1 meczu z Cagliari. To były gole wyjątkowej urody. Polak w 25 minucie z linii pola karnego strzelił pod poprzeczkę nie do obrony. Natomiast po godzinie gry przy stanie 1-1 przyjął w polu karnym cross Di Lorenzo, przedryblował dwóch rywali i z bliska zdobył drugą bramkę. Włoscy sprawozdawcy telewizyjni ocenili, że to co zrobił Polak było cudowne albo graniczyło z cudem. Włoskie media zgodnie uznały Polaka najlepszym piłkarzem meczu, dając mu wysoką notę 7,5. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Dwie bramki wczoraj także Cristiano Ronaldo, a Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonał 4-1 Udinese. W Hiszpanii lider to Atletico Madryt, wygrało 2-1 z Alavesem, a Barcelona wygrała 1-0 z Łeską. 500. mecz w barwach dumy Katalonii Messiego. W Anglii Chelsea 1-3 przegrała z Manchesterem City. W rajdzie Dakar zawodnicy szykują się już do drugiego etapu. Wczoraj sędziowie zawodów długo nie mogli się zdecydować, jakie miejsce przydzielić Aaronowi Domżale i Maciejowi Martonowi. Polacy jadący pojazdami lekkimi stracili czas, pomagając rannemu na trasie motocykliście. Ostatecznie zajęli trzecie miejsce. Najwyżej z Polaków uplasował się wczoraj kładowiec Kamil Wiśniewski, zajął 8. miejsce, a kolejny sport za godzinę, w nim więcej o koszykarskiej NBA. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bez szału dzisiaj za oknami, łącznie z opadami deszczu na Pomorzu i 1 stopniem powyżej zera. Mróz w Olsztynie, pozostała część kraju w większości bez opadów, oprócz Opola i Katowic, gdzie możliwe przelotne opady deszczu, a pozostałe temperatury od 1 stopnia w Bydgoszczy, przez 3 w centrum, po 4 na południu kraju i maksymalnie 5 na Podkarpaciu. Na zachodzie od 3 stopni w Szczecinie, przez 2 w Gorzowie, po 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Saeco za 2599. Taniej o 300 zł. Pralka Electrolux klasa A+++ za 1099. Taniej o 250 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą.

18 minut po godzinie 8, poranny program Pora na Trójkę. Rozmawiamy dzisiaj o tym, w jakim kierunku będzie zdążała muzyka w 2021 roku. I w związku z tym pomyślałem, że najlepszym fachowcem, który mógłby nam o tym opowiedzieć, będzie producent muzyczny. W związku z tym z nami zdalnie Maciej Wasio. Dzień dobry. Dzień dobry, uszanowanie. Dzień dobry, panie producencie. Na początek chciałbym, będę mówił per ty, bo mieliśmy okazję się poznać, więc już skrócę ten dystans na dzień dobry. W każdym razie powiedz mi, jak przez ten miniony rok radzili sobie muzycy? Czy przeniosły się, przez to, że przeniosły się koncerty do transmisji online'owych, to przez to tych koncertów grali mniej? Czy powstało więcej płyt? Miałeś więcej pracy w zeszłym roku? Oj, zdecydowanie, zdecydowanie. Ja to tak naprawdę nazywam to trochę rokiem w piżamie, a raczej w dresie, ponieważ przeniosłem swoje studio warszawskie, gdzie na co dzień pracowałem, do Wrocławia, gdzie mieszkam, i pracowałem zdalnie z domu. I trochę się do tego przyzwyczaiłem, natomiast bardziej mówiąc tutaj o artystach, wyczuwam olbrzymie ciśnienie nas na przemianowanie tej energii. Dość często nie ma co ukrywać negatywnej w coś pozytywnego, czyli w muzykę. Chyba to jest to piękno, które wszyscy mamy w dłoniach i w sercach, że możemy sobie na taki luksus pozwolić, żeby tymi emocjami jakoś tam pracować. I naprawdę roboty nie brakowało i cała masa zespołów wpadła właśnie na taki pomysł, że zamiast biadować w internecie i poić się tylko komentarzami, może lepiej popisać piosenki. No i tego naprawdę nie brakuje i sądzę, że rok 2021 będzie owocował czymś takim, że słuchacze naprawdę będą mieli fajną pożywkę artystyczną, muzyczną dla duszy, bo tych płyt wyjdzie naprawdę co nie masa i jestem tego pewien. A powiedz mi, jak to jest, że producent muzyczny może pracować zdalnie? Bo ja to zawsze pracowałem w taki sposób, że był przy nagraniach, był przy muzyk z producentem, przy miksie i tak dalej. Jak to można zdalnie robić? Oczywiście wiele rzeczy też powstało w sposób absolutnie standardowy, natomiast już nie ma czegoś takiego, że zespół musi przyjechać do studia, żeby odsłuchać miksu na przykład. Nie ma czegoś takiego, że wielu kwestii nie da się zrobić w sposób zdalny, miksów, masteringów. Ale nie miałeś przez to takich sytuacji, że chłopaki z zespołu mówili: słuchaj, ale coś tu źle brzmi, a ty mówisz: a u mnie brzmi dobrze. Nie, no wiadomo, że tego typu przeciąganie liny to jest zawsze i jest oczywiste, natomiast po środku między nami jest jeszcze często osoba zajmująca się masteringiem. Wiadomo, no tego typu komunikacyjne kwestie są zawsze będą i zawsze były. Natomiast uważam, że co jak co, no, ale technologia dzisiejsza bardziej niż kiedykolwiek pozwala na to, żeby mimo wszystko zdalnie pracować. Nie jest to kwestia optymalna i idealna, natomiast no, it is how it is, jak to się mówi z angielskiego. Taką mamy sytuację i warto się do niej raczej zaadaptować niż na nią biadolić. Powiem szczerze, że nawet wielokrotnie pracowaliśmy na kilka studiów nagraniowych zdalnie połączonych ze sobą, analizowaliśmy kwestie ze względu na to, że przez, powiedzmy sobie, twardszy lub większy lockdown nie było fizycznej możliwości, żeby się zobaczyć, i takie projekty też powstawały, więc to też pokazuje, że można. A z twoich spotkań z muzykami i rozmów z nimi wynika że jak wygląda ich kondycja również finansowa, jeżeli możesz przynajmniej anonimowo o tym, znaczy nie ty anonimowo, tylko o anonimowych muzykach opowiedzieć, czy rzeczywiście jest tak, że no jest nie najlepiej. W Polsce muzycy na granie płyty zbierają grając koncerty, no koncertów nie ma. Tak, tak. No nie ma co ukrywać, że jest to podcięcie nóg i to jest podcięcie nóg branż wszelakich, nie tylko muzycznych. Jest to wielopłaszczyznowe. Wiem, że wiele osób ma tą taką wizję artysty, który po prostu leży na kanapie i żyje stantiem. To też zostało bardzo muzyką okrojone. Niewiele osób o tym wie, że od marca, od wprowadzenia pierwszego lockdownu, wszystkie instytucje typu zakłady fryzjerskie, hotelarze i tak dalej, czy sklepy wielkoformatowe zostały zwolnione z obowiązku płacenia tantiem, co w olbrzymi sposób uderzyło w branżę muzyczną, szczególnie w twórców tejże branży, nie tylko wykonawców. Nie ma co ukrywać, że ta sytuacja jest trudna, dlatego tym bardziej są potrzebne. Trudne czasy wymagają trudnych decyzji i dużego sprytu, żeby działać. No i z tego, co obserwuję, osoby, które taki spryt posiadają, jakoś funkcjonują, jakoś te płyty nagrywają. No nie wiem, przykładem może być chociażby singiel świąteczny, który stworzyliśmy razem z Johnem Porterem, Kevin Foxem, Olafem Deiglasowem, Robertem Cichym i Oskarem Podolskim jako zespół Helicopters, przy którym nie zobaczyliśmy się ani razu. Każdy nagrywał swoje partie zdalnie i jakoś tę piosenkę udało się złożyć do przysłowiowej kupy. Powiedz mi jeszcze, proszę, na koniec, czy uważasz, że jak wrócą koncerty na żywo z widownią, to te online'owe jeszcze zostaną, czy raczej odejdą w zapomnienie? Myślę, że to poszło już tak daleko, że w ogóle standard koncertu online'owego coraz bardziej będzie gościł u nas, bo powstał pewien kasus już tego i ludzie zauważyli, że jest to też jakaś dodatkowa forma atrakcji i mam takie bardzo odważne stwierdzenie, że może to być dużo, dużo większy gracz w tej chwili niż był do tej pory, którzy wyprze coś takiego jak standardowe płyty CD i standardowe nośniki, które znamy do dnia dzisiejszego, które są czymś oczywistym. Gdyż takiego koncertu no, nie da się jakby automatycznie ściągnąć w streamach i tak dalej, jego trzeba przygotować, dostać się na niego, wykupić jakiś akces i sądzę, że na pewno mimo pojawienia się tradycyjnych form koncertowania, to stawiałbym, że te koncerty online'owe pójdą dużo dalej niż są w tej chwili. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas i za rozmowę. Maciej... Trzymaj się, dziękuję. Maciej Wasio, producent muzyczny, był naszym gościem. No i rozmawialiśmy o przyszłości muzyki w 2021 roku. Za chwilę kalendarium muzyczne. Jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. Oh yeah.

Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Podatek cukrowy i opłata od małpek. Wzrost płacy minimalnej o 200 zł do poziomu 2800 zł brutto. Droższy abonament i prąd. To niektóre podwyżki czy opłaty obowiązujące od nowego roku. W zestawieniu na portalu bankier.pl czytamy także m.in., że z nowym rokiem kończy się okres przejściowy w stosunkach Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Operatorzy nie muszą już oferować roamingu dla połączeń z wysp. Nowy rok to też dla niektórych gospodarstw domowych droższy wywóz śmieci. Do końca tygodnia można składać jeszcze wnioski do programów Opieka Wytchnieniowa i Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Chodzi o umożliwienie odpoczynku osobom zajmującym się na co dzień niepełnosprawnym bliskim, mówi pełnomocnik do spraw niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Dzięki tej opiece wytchnieniowej mają szansę na 240 godzin, w których mogą skorzystać z profesjonalnego opiekuna, który przyjdzie do domu i zajmie się osobą niepełnosprawną po to, żeby mogli odpocząć, wyjść, lub też mogą skorzystać z 14 dni pobytu całodobowego, po to na przykład, żeby wyjechać i odpocząć. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie trafi dziś odwołanie w sprawie przejęcia Idea Banku przez Pekao S.A. To deklaracja Leszka Czarneckiego, głównego akcjonariusza przejmowanej spółki. Decyzję w tej sprawie Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął w ostatni dzień minionego roku. Ma zapobiec upadłości banku. Niezależny audytor, firma PWC, potwierdziła, że Idea Bankowi nie udałoby się spłacić swoich zobowiązań. W oświadczeniu Czarnecki napisał, że decyzja jest jawnym pogwałceniem prawa oraz że odbywa się w sytuacji, gdy Idea Bank zaczął osiągać pozytywne efekty restrukturyzacji. Sektor bankowy przyjął informację o przejęciu banku z ulgą. Tak pisze dzisiaj Rzeczpospolita. A do tego tematu przed 10:00 wrócą w Informatorze Ekonomicznym Arkadiusz Ekiert i Paweł Rochowicz. Już teraz zapraszam. Na koniec jeszcze notowania walut. Euro kosztuje teraz 4,55, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,21, a brytyjski funt 5 zł i 13 groszy. Za oknami dzisiaj chłodno, aczkolwiek bez mrozów. Przymrozki możliwe jedynie miejscami na Warmii i Mazurach. Opady deszczu ze śniegiem. To niestety już częstsze zjawisko pogodowe dzisiaj. Od Pomorza, gdzie 1 stopień na termometrze i właśnie wspomniane opady deszczu ze śniegiem, przez Bydgoszcz, Łódź do Katowic, gdzie już odrobinę cieplej, więc opady samego deszczu. Katowice 6, Opole 5 stopni. Południe kraju w okolicach 4 stopni dzisiaj będzie się utrzymywało. Zachód z kolei chłodniej. W Szczecinie 3 stopnie, w Gorzowie 2, a we Wrocławiu 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Rekordowe rabaty. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. No i przyszła już zima. Plucha zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut do godziny 9. Sheryl Crow teraz. Sweet Child of Mine. Jeszcze 21 minut i wybije godzina 9. Tu program trzeci Polskiego Radia. Pytanie, czy w 2021 roku nadal będziemy oglądali tylko i wyłącznie koncerty online pod postacią transmisji, czy jeżeli już będzie można iść na koncert osobiście, to czy równie chętnie będziemy z tego korzystali co przed lockdownem? To pytanie myślę, że pozostaje otwarte i to czas pokaże. Natomiast wiem jedno. Transmisje online mają tę możliwość, że można je odtworzyć ponownie. Zachęcam do odwiedzenia Facebooka, fanpage'a na Facebooku programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie nasz sylwestrowy koncert Lux Torpedy cały czas można oglądać. Wspaniały występ. No i w tej chwili niecałe 80 tysięcy odsłon posiadający. Zatem myślę, że warto zobaczyć i dołączyć do tych w tej chwili 77 tysięcy, jak dobrze pamiętam, ludzi, którzy już ten koncert widzieli. Już za moment salon polityczny poprowadzi Bartłomiej Graczak, a gościem będzie Anna Maria Żukowska z Lewicy. Thank you. Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. W nowym roku witam naszych słuchaczy, ale także widzów, bo transmisja rozpoczęła się również na Facebooku, Twitterze i na YouTubie. Dziś gościem Trójki jest pani poseł Anna Maria Żukowska, rzeczniczka prasowa Nowej Lewicy. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry państwu. Witam wszystkich też noworocznie, abyśmy wszyscy w tym nowym roku zdrowi byli. Zgoda. Pani poseł, jak pani sądzi, kto powinien ponieść konsekwencje służbowe po tym zamieszaniu, po aferze ze szczepieniami poza kolejnością osób związanych z teatrem, pani Krystyny Jandy, czy też prywatnej telewizji? No, mam wrażenie, że będzie to wyjaśniało Ministerstwo Zdrowia. Po pierwsze, te wytyczne NFZ-u i pana ministra w rozporządzeniu moim zdaniem nie były wystarczająco czytelne. Trzeba by było to doprecyzować, ale zdecydowanie w ramach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powinno zostać także przeprowadzone postępowanie wyjaśniające i również chyba wyciągnięte konsekwencje służbowe. Dlaczego nie wprowadzono z wyprzedzeniem listy zapisów chętnych osób do szczepień, osób z personelu medycznego. Dlaczego nie było listy rezerwowej na przykład, żeby nie było potem panicznego jakiegoś biegania po korytarzach w poszukiwaniu chętnych do zaszczepienia, kiedy już fiolka była otworzona. Trzeba to było po prostu przygotować lepiej i za brak tego przygotowania z pewnością odpowiada personel czy też władze szpitala na Banacha. I pojawiły się już głosy, żeby do dymisji podał się, albo żeby przeprowadzono taką dymisję. Wiadomo, że ona nie odbywa się w łatwy sposób, bo trzeba powołać, przede wszystkim musi pojawić się wniosek o odwołanie rektora. Czy taka dymisja powinna mieć miejsce, pani zdaniem? Nie jestem przekonana, czy akurat rektora, dlatego że rektor sam nie organizuje tej akcji szczepień, nie organizuje zapisów na te szczepienia. Myślę, że za to bardziej odpowiada dyrektor samego szpitala, samej tej placówki właśnie na ulicy Banacha. Ona oczywiście podlega rektorowi, natomiast to rektor, myślę, że powinien wyciągnąć konsekwencje służbowe, dlatego że tak jak mówię, to mogło być lepiej przygotowane, niezależnie od wytycznych, niezależnie od rozporządzenia. Po prostu to nie było zaplanowane, nie było tej listy chętnych prowadzonej na kilka dni do przodu i też po prostu listy rezerwowej. Kto w dobie pandemii powinien być nazywany w naszym społeczeństwie, w Polsce, dobrem narodowym? Czy aktorzy, artyści, jak nazwał ich prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, czy może właśnie służba zdrowia, lekarze, pielęgniarki, ratownicy? Myślę, że wszystkie zawody są potrzebne w społeczeństwie. Nie chciałabym żadnego z nich jakoś wyróżniać. Natomiast w dobie pandemii wiem, kogo można nazwać zdecydowanie bohaterkami i bohaterami. Są to właśnie pracownicy służb medycznych, ratownicy, pielęgniarki, pielęgniarze, sanitariusze. To są wszystkie te osoby, które działają na pierwszym froncie walki z koronawirusem, które narażają swoje życie nieraz i zdrowie na pewno. Jak zatem pani ocenia takie głosy, jak między innymi Stefana Karczmarewicza w tekście zatytułowanym Odwalcie się od pani Jandy, pana Zborowskiego i pana Materny, w którym czytamy: wybitni artyści są niezwykle cenni dla społeczeństwa i powinni być traktowani priorytetowo. No, przypomniał mi się, wczoraj widziałam taki sketch kabaretu Tej i Zenona Laskowika, który mówił, że przypominał realia PRL-u. Znaczy, ten sketch się oczywiście dzieje w PRL-u, ale mi się przypomniały te realia, kiedy to rzeczywiście pojawiło się takie sformułowanie, że ponieważ towaru nie starczy dla wszystkich, to będziemy prowadzić wydawanie towaru bez kolejki i w kolejce bez kolejki, w pierwszej kolejności będą artyści, potem będą pracownicy Radiokomitetu i Ministerstwa Kultury. No trochę jednak słyszę to echo w takich wypowiedziach, więc ktoś mnie o to zapytał, czy to jest jakaś mentalność może z PRL-u. Ja wtedy niewiele pamiętam, chodziłam do przedszkola, ale jak sobie oglądam taki kabaret, to rzeczywiście myślę, że coś jest na rzeczy. Skoro pani nawiązuje do PRL-u, no Leszek Miller jest wśród tych zaszczepionych. Nad czym ubolewam? Uważam, że to się nie powinno zdarzyć. Powinien poczekać na swoją kolejkę, tak jak wszyscy będziemy czekali na swoją kolejkę. Zaszczepienie się, deklaracja zaszczepienia się w pierwszym możliwym terminie nie oznacza, że ten termin ma być terminem zabranym, ukradzionym komuś innemu tak naprawdę, czyli medykom, a są głosy lekarzy z tego właśnie szpitala, którzy mówią, no do mnie nikt nie zadzwonił, a ja się zapisałam na szczepienie, więc ta kolejka została po prostu zabrana komuś komuś innemu. Są nawet i takie głosy, o czym pisze Wirtualna Polska, że gdy przyszła właśnie jedna z tych, nazwijmy to, gwiazd, jeden z lekarzy musiał zrezygnować z zabiegu. Aktualnie czeka on na szczepienie w przyszłym tygodniu. Znaczy, jestem głęboko rozgoryczona i chciałam powiedzieć, że takie sytuacje są naganne. Nie powinny naprawdę mieć miejsca. Nie tłumaczy tego to, żeby dawka się zmarnowała, bo tak jak mówię, było dużo osób chętnych, zapisanych lekarzy z tego szpitala. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego do nich nie skierowano tego zaproszenia w pierwszej kolejności, ich nie zaproszono, bo to oni są w grupie zero i to zdecydowanie lekarze i pielęgniarki powinni być szczepieni w pierwszej kolejności. Wracając jeszcze do premiera Leszka Millera, europosła teraz Koalicji Europejskiej. Były premier na Twitterze kilka dni temu napisał, powołując się na badania Ibrisu, że to właśnie zwolennicy lewicy są największymi zwolennikami szczepień. Aż 82% wyborców lewicy deklaruje szczepienie. I spuentował to takim stwierdzeniem były premier. Wyborcy lewicy najbardziej światli i odporni na ciemnotę, zabobony i wstecznictwo. Czyli rozumiem, że na przykład wyborcy Konfederacji, którzy są najmniej zainteresowani szczepieniami, to właśnie osoby, które nie są odporne na ciemnotę, zabobony i wstecznictwo. Na pewno są to osoby, do których nie wiedzieć czemu nie docierają żadne argumenty naukowe, autorytetów z dziedziny medycyny, zapewnienia ministra zdrowia, zapewnienia szeregu naprawdę osób, które się znają na tym. I rzeczywiście no, jest pewnego rodzaju zabobonem, jeżeli ktoś wierzy, że w szczepionce znajdują się jakieś chipy albo znajdują się jakieś części płodów. No to są takie absurdy, których chyba jednak pan redaktor się ze mną zgodzi. Nie można nazwać inaczej. No to są bzdury. Szczepionka jest bezpieczna. Szczepionka ma w porównaniu do innych szczepionek też mało konserwantów. Nie zawiera martwego wirusa, tak jak inne podobne szczepionki zawiera cząsteczki białka, mRNA tego wirusa. W związku z czym to bardzo trzeba jasno podkreślać, że wiedza naukowa, eksperymenty, które były dokonywane, badania i wszystkie procesy, które każda szczepionka powinna przejść, zostały przeprowadzone w przypadku tej szczepionki i absolutnie nie powinniśmy dopuszczać do publicznego głosu takich wypowiedzi, które są naprawdę jednak zabobonne i absurdalne. Pani poseł, zawsze przed programem pytam internautów na Twitterze o pytania. No i pojawiło się między innymi takie. Czy lewica ma alternatywne do rządu pomysły na walkę z pandemią? Jeśli tak, to dlaczego dla wspólnego dobra nie przedstawią tych pomysłów pod debatę publiczną? Ha, bardzo byśmy chcieli przedstawić pod debatę publiczną, natomiast debata w naszym parlamencie jest przeprowadzana tak, że albo się nie dopuszcza opozycji do głosu, albo ta debata jest robiona w środku nocy, tak żeby niestety wyborcy i wyborczynie Polki i Polacy nie mieli okazji wysłuchać tych propozycji. My je oczywiście składamy, bo jesteśmy opozycją merytoryczną. Przedstawiamy poprawki na komisjach, przedstawiamy też, jeżeli oczywiście jest taka możliwość i pani marszałek Witek na to pozwoli w swojej łaskawości oczywiście, na posiedzeniu plenarnym. Są to poprawki, które zwiększałyby ochronę pracowników i zwiększałyby ochronę również tych, którzy nie są na etatach, tylko na tak zwanych umowach śmieciowych. I też proponowaliśmy świadczenie kryzysowe w wysokości 2700 zł. Proponowaliśmy również rozwiązania, które by zwiększyły dostępność środków finansowych dla przedsiębiorców, ponieważ uważam, że w przypadku małych, zwłaszcza przedsiębiorstw, które już wyczerpały swoje zasoby no, przez prawie rok pandemii, 70% refinansowania kosztów stałych, to jest za mało, bo po prostu firma, która nie prowadzi działalności, bo nie może, bo jest zamknięta, tych 30 też nigdzie nie znajdzie na ulicy procent. Przejdźmy do kolejnych pytań. Również związane ze zdrowiem Polaków. Lewica wraz z Prawem i Sprawiedliwością przegłosowała podatek cukrowy. On już obowiązuje. Czy pani zdaniem to w ogóle zmieni nawyki żywieniowe społeczeństwa, czy po prostu jest nowym podatkiem, który ma za zadanie zwiększyć wpływy do budżetu i nic więcej? Zmniejszanie, znaczy spowodowanie, że ludzie będą mieli inne nawyki żywieniowe zajmuje czas. Na pewno nie stanie się to z dnia na dzień. Również sam podatek, sam z siebie też w magiczny sposób do tego nie doprowadzi. Myślę, że przydałaby się tutaj kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia, która by w połączeniu z tym podatkiem, który już wszedł, który oczywiście zasili budżet, to jest oczywiste. Tylko, że w trakcie pandemii rzeczywiście rzeczywiście te podatki skądś muszą się też brać, a opodatkowanie akurat cukru, który jest niezdrowy, powoduje epidemię otyłości, nie uważam za nierozsądne. To myślę, że jest krok, za którym głosowaliśmy. Natomiast chciałabym bardzo zobaczyć kampanię społeczną, która by również przekonywała w sposób taki, który każdy z nas zrozumie, że spożywanie wysokiej ilości cukru w swoim pożywieniu może spowodować cukrzycę, może powodować otyłość, może powodować wiele chorób cywilizacyjnych. W szczególności powinniśmy przed nimi chronić dzieci, bo niestety otyłość wśród dzieci rośnie bardzo szybko i to jest bardzo mocno niepokojące. 1 stycznia to zawsze jest taki moment w roku, kiedy zmienia się sporo w prawie. Płaca minimalna wynosi od 1 stycznia 2800 zł brutto. A pamięta pani, ile wynosi minimalna stawka godzinowa? Wynosiła 15 zł, teraz będzie chyba 17. 18,30 zł. Czy to jest odpowiedni poziom, jeśli chodzi o płacę minimalną i stawkę godzinową? Zawsze chcielibyśmy, żeby było to oczywiście więcej. W ogóle Lewica Europejska myśli o tym, żeby płaca minimalna była w całej Europie na równym poziomie, minimum 1000 euro, po to, żeby nie było takich walk cenowych o pracowników i takiego dumpingu cenowego, znaczy nie cenowego, tylko płacowego, przepraszam, który by powodował, że po prostu będzie się wyzyskiwać część obywateli Unii Europejskiej w tych krajach, w których oni zarabiają mniej. Natomiast zmierzanie do tej pensji minimalnej myślę, że odbywa się w dobrym tempie i Lewica postulowała to od wielu lat. Zwłaszcza, że jest pandemia, to trudno jednak nie dostrzec, że mimo wszystko ta płaca minimalna rośnie. No, dla niektórych to jest jednak właśnie argument, żeby nie podejmować takich zmian, bo jest pandemia, a przedsiębiorcy nie mają aż tak dużo środków, żeby płacić wyższe pensje minimalne. Ale to też jest tak, że potem te pensje w jakiś sposób wracają do budżetu, bo przecież są opodatkowane. Ponadto wracają poprzez takie podatki jak VAT, bo przecież to nie jest tak, że osoba, która zarabia pensję minimalną... Ale nie wracają do kieszeni przedsiębiorców na pewno. Bo to jest, myślę, zbyt mało, żeby jeszcze na tym etapie prowadzić tego rodzaju inwestycje. Tylko dokonuje zakupów, w związku z czym ten podatek obrotowy, podatek VAT również wraca do budżetu poprzez to, że następuje zwiększenie konsumpcji. Została nam minuta. Jakie są plany polityczne Lewicy na 2021? Plany na pewno przedstawimy w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o plany ustawodawcze, bo mamy szereg projektów, które będziemy składać w tym roku i dla Lewicy ten rok na pewno będzie co najmniej tak intensywny, jeżeli chodzi o procesy i plany ustawodawcze. Składaliśmy w poprzednim roku ponad 50 projektów ustaw i uchwał, które też są dla nas ważne, bo to między innymi jest polityka historyczna. I na pewno myślę, że w tym roku, jak pandemia pozwoli, także nie jestem w stanie jeszcze określić terminu, ale dojdzie do połączenia Nowej Lewicy, Wiosny Roberta Biedronia, ta konsolidacja, kongres programowy i to nas... I Partii Razem. Czy Partii Razem wciąż nie? Partii Razem nie miała takich planów. My też wobec Partii Razem nie mieliśmy planów. Ta współpraca koalicyjna w klubie uważam, że układa się dobrze i że ta relacja koalicyjna jest takim rozwiązaniem, które... Czyli nas... Partia Razem na razie jeszcze osobno. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki była pani poseł Anna Maria Żukowska. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego także dobrego. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność szczególnie teraz?